teraz nie potrafię opisać, ale spróbuję dla ciebie. Moje życie, sen ślepca, kolory, których nikt nie zna, wybory, których nikt nie chciał. Stawiam krok, ugina się ziemia, trampolina śle mnie do nieba. Grawitacja tutaj jej nie ma. Ej, jebać ograniczenia, bo ze stołu spływa twój zegar. Chcę z tygrysem bawić się w berka, śnią mi się dzikie zwierzęta. Ludzie dużo rzadziej, bro, bo nienawidzę kurestwa. Ta kraina jest zbyt piękna, to w dodatku moja posesja, nieskończona jak wszechświat. Mówią na mnie projektant. Niewidomi mają sny, dużo większe niż ty. Nie zobaczysz w nich nic, tylko błysk. Niewidomi mają sny, dużo większe niż ty. Nie zobaczysz w nich nic. Szósty zmysł. Niewidomi mają sny, dużo większe niż ty. Nie zobaczysz w nich nic, tylko błysk. Niewidomi mają sny, dużo większe niż ty. Nie zobaczysz w nich nic. Szósty zmysł. Życie, sen ślepca, wybory, których nikt nie chciał. Stan, którego nikt nie zna. Widzę szczyt, to tylko impresja. Inny wymiar, obca w nim presja. Stawiam kroki, wpadam w ocean. Kilka chwil zamienia czas w bezmiar. Z kropli wody fala do nieba. Mówiąc dziś, okradam świat z miejsca. Jak obraz przenikam przez ekran. Dobre chwile wylewam ze zdjęcia. Nie ma ludzi, więc nic o bakteriach. Wycinam piksel ze szczęścia. Mały dzieciak i stary po przejściach. Wpadam w puzzle, tworzę swój wszechświat. Nie chcę budzić się, chcę tak bez zmian. Niewidomi mają sny, dużo większe niż ty. Nie zobaczysz w nich nic, tylko błysk. Niewidomi mają sny, dużo większe niż ty. Nie zobaczysz w nich nic. Szósty zmysł. Niewidomi mają sny, dużo większe niż ty. Nie zobaczysz w nich nic, tylko błysk. Niewidomi mają sny, dużo większe niż ty. Nie zobaczysz w nich nic. Szósty zmysł.